Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür Sektörü'nde bu akşamki konuğum sinema sektöründen Senaryo Yazarları Meslek Birliği Başkanı, daha doğrusu uzun ismiyle, tam ismiyle Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Sayın Ayhan Sonyürek. Hoş geldiniz Ayhan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ayhan Bey, bugün sizinle senaryo yazarlar açısından telif hakları konusu başta olmak üzere senaryo yazarlarının yaşadıkları sıkıntıları ve meslek birliğinizin bu konudaki icraatlarını konuşmak isterim. Öncelikle meslek birliğinizi biraz daha yakından tanıyalım dilerseniz. Kısa adıyla Senarist 1 ne zaman kuruldu, ne zamandan beri faaliyet gösteriyor ve temel çalışma alanlarınız nelerdir? Evet, Senarist 1 7 yıl önce kuruldu. Ker Barış kurucu başkanımız, onun çalışmaları sayesinde kuruldu. Amaçlarımız doğal olarak senaristlerin haklarını korumak. Senarist bir meslek birliği, meslek birliği de telif hakları meslek birliği. Hı hı. Yani eserlerin herhangi bir mecrada gösterilmesinden kaynaklanan telifleri toplama örgütü. Bununla ilgili güçlü bir şekilde durarak senaristlerin haklarını korumak. Aynı zamanda da bir şu an derneğimiz ve sendikamız yok. Onların da işlevini yerine getirerek üyelerimizin başka alandaki sıkıntılarını da çözmeye çalışan bir örgüt. Özellikle önce pandemi sürecini biraz sormak isterim. Bütün kültür sektörü çalışanlarına, meslek gruplarına sordum bu programda. Size de sormak isterim. Senaristler, meslektaşlarınız, sizler nasıl etkilendiniz bu süreçten? Herkes gibi biz de çok etkilendik. Öncelikle pandemi sırasında çekimler durdu. Doğal olarak yayınlar durdu. Bundan kaynaklı senaryoların yazımı durdu. Sonra tekrar yayınlar başladı, çekimler başladı ama eski doz, eski yaygınlıkta değil. Dolayısıyla bu süreçte üretimin dışında kalan senaristler de ekonomik olarak etkilendiler doğal olarak. Sizin meslek birliği olarak kamu otoriteleriyle, Kültür Bakanlığı'yla, yerel yönetimlerle vesaire görüşmeleriniz oldu mu diğer bazı meslek birlikleri gibi? Bizim bütün o telif hakları ile ilgili bütün meslek birlikleriyle ortak bir çalışma yaptık. Yani bu sinemadaki 10 meslek birliği, müzisyenlerin meslek birlikleri ve yayıncıların, kitap basanların meslek birlikleri ortaklaşa bir çalışma yaptık ve bunu bakanlığa bildirdik. Pandemi döneminde copyright levy diye adlandırılan kopyalama cihazlarından kesilen vergiler var. Onlarla biriken paralar var. Bununla bir fon oluşturup üyelerimize dağıtmak için başvuruda bulunduk. Bunun dışında sözlü olarak da tabii ki bakanlık cephesinde bir çalışmaları oldu. Ama yerel belediyelerle ilgili bir girişimimiz olmadı. Evet, sizin mesleğinizin daha çok merkezi yönetimle ilgili aslında tabii telif, yasalar, bu toplanan fonlarla ilgili olduğu için biraz hani tiyatro ve canlı müzik sektörü biraz daha yerelle görüşmeler yaptı sanırım ama sizin meslek gereği daha çok merkezi kararlarla, kültür politikalarıyla ilginiz var. Evet, bu copyright levy meselesini daha önce müzik yapımcılarını temsilen katılan Bülent Fort'a da dile getirmiş programımızda. Başka toplantılarda farklı meslek örgütü başkanları temsilcileri de dile getiriyor. Önemli büyüklükte bir para yıllardır birikiyor orada aslında. Tamamen sektörlere destek olarak dönmesi gereken ama bundan bir sonuç alınamadı sanırım hala, değil mi? Sizin bu dağıtılsın, bu sektörlere, meslek birliklerine verilsin ve meslektaşlarımıza dağıtılsın talebinize bir karşılık alınmadı bildiğim kadarıyla, öyle mi? Son durum nedir bununla ilgili? Bir karşılık alınmadı. Bir yanıt verilmedi. Bizim aslında bu toplanan paraları düzenli olarak biz meslek birlikleri olarak alıp üyelerimize gösterilen eserleri karşılığında ödemeler yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de konuşmalarımız var. Yeni bir yasa taslağı var. O yasa taslağında bu copyright levy'ler, yani kopyalama cihazlarından kesilen vergilerle oluşan bu bütçenin eser sahiplerine ödenilmesi var. Öyle bir plan var. Ama yüzdesinin düşürerek bir ödeme var. Yani 100 birimin 25 birimini maliye el koyup geri kalan %75'in yarısını Kültür Bakanlığı, yarısını da eser sahiplerine gibi bir ödeme. Bu oran çok düşük yeni yasa taslağında. Dünyada oranları %100'e varan ülkeler var. Ama aslında bu eser sahiplerinin korsan üretilen Dolayısıyla gösterimden kaybettikleri paraların yerine konması demek bir tazminat aslında. Eser sahiplerinin parası. Ama eser sahiplerine %37,5 verilmesi düşünülüyor yeni yasada. Onun öncesinde, yasa çıkmadan önce de biz bunun cari bir kararla da bizlere ödenmesini istiyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde. Çünkü sadece copyright gibi değil, başka bir fondan da faydalanılmadı şu ana kadar üyelerimiz. Değil mi? Bu pandemide herhangi bir sanırım kurumsal verilen destekler var kültür sektörüne de diğer sektörler gibi. Ama senarist gibi daha bağımsız çalışanlara yönelik bir fon çalışması olmadı bildiğim kadarıyla. Olmadı. Peki senaristlerimizin şöyle bir dezavantajları var. Bizler sigortalı çalışmıyoruz bir yapım firmasıyla çalışırken. Evet. Bağımsızız. Dolayısıyla sigortasız insanlar bankadan kredi almak için de çok zorlanabiliyorlar. Hı. Ayrıca bizim bir zorluğumuz daha var diğer sektör çalışanların dışında. Peki şimdi sektörde durumlar nasıl? Bir öncelikle şeyi sorayım. Dizi film sektörüyle sinema sektörü iç içe geçmiş sektörler ve sanırım senarist dediğimiz meslek mensupları ikisi için de çalışıyor, öyle değil mi? Yoksa bir ayrışma var mıdır? Sinema senaryosu yazanlar dizi yazmaz veya dizi yazanlar sinema yazmaz gibi. Yoksa birbirinin içine geçmiş durumlar mıdır bunlar? Öncelikle onu bir sorayım. Birbirine geçmiş durumda. Tabii ki bazı kişiler sadece sinema filmi yazıyor. Hı-hı. Bazıları sadece dizi filmi yazıyor olabilir. Ama çoğunlukla iç içe geçmiş, örgütlenmemizle iç içe hep birlikte hareket ediyoruz. Hı hı. Dizi filmlerin şimdi gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş başladığını görüyoruz setlerin. Ama eski ağırlıkları yok dediniz sanırım. Sinema filmleri için durum nasıl? Pandemi öncesi döneme kadar Türkiye'de son 10-15 yıldır sürekli artan bir yapım sayısı vardı yıllara baktığımızda. Evet. Şu anda o kaldığımız yere geri döndük mü yoksa çok gerisinde miyiz yapım sayısı anlamında? Dizi filmler bir hareketlendi, olmaya başladı ama sinema filmleri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü dizi filmlerin gösterilme mecraları var şu an. Hı-hı, televizyonlar, doğru. Evlerinde izliyor insanlar. Ama hı-hı, sinema filmlerinden şu an bir gelir gelmesi çok mümkün görünmüyor. Hı-hı. Seyirci şu an açıldı sinemalar ama çok fazla gitmiyor. O yüzden bütün yapımlar hemen hemen ertelendi, bekletiliyor. Çok az sinema filmi çekiliyor şu an. Yani oran veremeyeceğim size ama... Çok çok az olduğunu söyleyebilirim. Bu pandemi koşulları biraz daha zorlamaya devam edecek gibi görünüyor ama pandemi öncesinde de elbette tüm kültürel sektörlerde olduğu gibi sizin başka sorunlarınız vardı. Biraz oraya dönelim. Pandemi bittikten sonra kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz onları konuşmak adına. Öncelikle sektörün dinamiklerini anlamak adına senaristlerin sektörün diğer bileşenleriyle ilişki kurma biçimi, yöntemini biraz sormak isterim. Bir senarist bu süreçlere nasıl dahil olur? Bir sinema eserinin üretilme süreci senaryo ile mi başlar? Yani siz bir senaryo yazarsınız ve bu senaryonun çekilmesi için yapımcı arayışına mı girersiniz yoksa tersi yönde mi ilerler genellikle? Yani yapımcı size bir sipariş mi verir? Sektörün dinamiklerini anlamak adına soruyorum. Aslında tek bir yöntem yok ama hı-hı, asıl yöntem şeydir. Senaristin zihninde bir fikir oluşur. Onu senaryo dönüştürür. Yapımcı bulur. Yapımcı hı-hı, oyuncu bulur. Yönetmen bulur gibi. Süreç böyle işler ama tersten de işleyebiliyor. Önce ortada bir oyuncu olabiliyor. Bu oyuncuya bir dizi filmi yapmak istiyorum diyor bir yapımcı. Fikir arıyor, hikayeler buluyor ve onun üzerinden de çalışabiliyor. Sipariş de verilebiliyor. Direkt senaristin beğendiği, hoşuna gittiği projeyi yapımcının önüne koyduğu da olabiliyor. İkisi de olabiliyor. Yani ikisinin de yürüdüğü alanlar var. Enteresanmış. Oyuncudan başlayarak bir hikaye, senaryo kurgulamak da herhalde ticari, yani bu oyuncuyla çok izleniriz düşüncesiyle olan bir şey. Onu hiç bilmiyordum, evet. Duymamıştım. Ben başıma geleni anlatayım size. Yavşar TGRT ile anlaşmıştı. Bir dizi yapmak için adı, sanı, şeyi belli değil. Sadece bizde 13 bölüm dizi yap. Kiminle çalışmak istersiniz diye soruluyor. Hülya Avşar'a, Hülya Avşar bir yapımcı ismi veriyor. Yapımcı yönetmen buluyor. Yönetmen beni buldu. Ben fikri buldum. Tamamen ters. Tamamen sondan başa doğru. Sondan başa doğru. Olabiliyor. Şimdi böyle telifle ilgili sorunlara gelecek olursak senaryoların bir senaryo yazdınız. Senaryonun veya bu senaryo fikrinin, hikayesinin çalınması konusu var. Böyle medyaya da yansıyan örnekleri oluyor. Bu yaygın bir sorun mudur? Bir film çekiliyor sonra bir başkası çıkıyor diyor ki o benim hikayemdi, benim senaryomdu. Bu durum, böyle durumların önüne geçmenin yolları nelerdir? Hukuki zemini nedir? Böyle bir durum başımıza geldiğinde hukuki yollara başvurduğumuzda kolaylıkla karşılık bulabilir miyiz? Biraz bunlara değinelim istiyorum. İki boyutlu bir düşünmek lazım onu. Bir kısmı gerçek çalınmalar, bir kısmı da eserlerin birbirine benzemeleri. Gerçek çalınmalar çok sık karşılaştığımız şeyler değil sektörümüzde. Arada duyuyoruz. Yani sürekli bir projenizi verdiğiniz anda çalınır gibi bir durum yok. Ama şunun benim de başıma geldi. Bir verdiğiniz eserin benzerini başka birine sipariş edip yaptırabilirler. Bu tür şeyler olabiliyor. Bununla ilgili hukuki olarak eserinizi önceden kaydettirdiyseniz, yani bir notere tasdiklediyseniz ya da mesela bizim meslek birliğimize saklamak için verdiyseniz, bu bir ispat niteliği taşıyor. Sonra bilirkişiler bunu inceliyor ve hakkını alabiliyor. Bu konuda hakkını alan insanlar var, eserleri çalınan. Yani yapımcıya vermiş, sonra ekranda o diziyi görmüş. O yapımcıyla illiyet bağı kurulması deniyor. Yani ona mail atmış. O mailler duruyor. Karşı mailler var. Bunlar bir kişiler inceleyince bu kişi bu şirkete götürmüş. O şirkette bu senedi saf dışı bırakıp başka kişilerle, senedilerle bunu yazmış. Bununla ilgili sonuç alan insanlar oldu. Tabii ki yargı çok hızlı işlemiyor ama sonuç alınıyor. Bir de ikinci boyut var. Herkes evinde oturup yazıyor ama başka eser birbirine benziyor. Bununla ilgili herkes kendisinin asıl sahibi olduğunu düşünüyor. Aslında özgün olmayan, herkesin aklına gelebilecek, otomatikman başka bir evde de aynı fikirler bulunabilecek. Yani yola çıktığınız bir temel çatışma oluyor. Diyelim ki annesiyle yaşayan bir erkek, ana kuzusu bir adam. Şimdi siz bundan yola çıktığınızda benzer fikirler üretilebilir. Bunun gibi. Hatta bir önceki kurucu başkanımız İlker Barış bir projeyle ilgili 14 kişi bizim benden çalındığı proje diye başvurmuş. 14'ünü de çağırmış aynı gün toplantıya. Hepinizin projesi birbirine benziyor diye. Hepinizin iddiası aynı diye. Çünkü evde üretilen bir proje özgün değilse kimseye göstermeseniz bile başkalarına benzeyebilir. Çünkü ana motifler çok belirgindir zaten. Siz zengin, başkasının da adam, aklına gelebilecek şeyler yani. Evet. Zengin adam ve ama şey de oluyor. Özellikle dizilerde şey de oluyor. Gerçekten bir dizi, işte A dizileri mesela bir dönem. Yani temel hatlarıyla bir dizi tutuyor. Sonrasında peşi sıra benzer gerçekten. Belli ki böyle bir şey tuttuğu için hikaye kopyalanmaya başlamış dediğimiz örnekler de oluyor ama orada da herhalde çok sonuç alınamıyordur. Yani sonuçta tamamen birebir aynı olmadıktan sonra bir A dizisi veya işte anlaşmalı yalan aşk hikayeleri falan, böyle yaz dizileri olarak başlayan ve birbirini kopyalayan hikayeler vardır. Orada da bir sonuç alınamaz sanırım, değil mi, kopyalama anlamında? Yani şöyle, o fikir bir eser sayılmıyor. Evet, eser olmak için onun bir kağıda dökülmüş bir özgün, sadece fikirler değil, eser yani tretman, öykü, senaryo olması lazım. O yüzden fikirlerin benzeşmesi tam olarak sonuç alınacak bir nokta değil. Dediğiniz gibi tutulan bir dizinin benzeri talep ediliyor. Benzerleri yapılıyor ama bunu benzer diye kabul etmek lazım. Eserden çalınma değil. Benzer bir yapı ve benzer bir esinlenme diyebiliriz. Ama eserden çalınmak başka bir boyut. O bir karakterleriyle, yapısıyla, hikayenin gelişimiyle bir benzerlik taşıması lazım. Evet, orada da bilir kişiler devreye giriyor herhalde neyin çalıntı olup olmadığı konusunda. Peki bir senaryo filme çekildikten sonraki süreçte telifle ilgili sorunlar yaşıyor musunuz? Örneğin filmin farklı mecralarda tekrar tekrar gösterimde telif ödemesi alıyor musunuz siz senaristler olarak? Oyuncular genellikle bu konudan çok şikayet ediyorlar almadıklarına dair ama eser sahibi olarak sizler alıyor musunuz? Ve sanırım meslek birliğiniz bunun takibini yapıyor, öyle bir göreviniz olduğunu söylediniz sanırım. Evet, şimdi oyunculardan bir farkımız yok. Şu an Türkiye'de korsan bir yayın sistemi var. Hiçbir oyuncu, yönetmen, senarist telif alamıyor. Gösterimlerin tekrarlarından, başka mecralarından. Bizler üretim yaparken eserleri yapımcıya yapıyoruz. Yapımcı bizden tüm hakları devralacak imzalar attırıyor. Yani istenilen mecrada, süresiz, sınırsız, uzayda bile, her dünyada ve uzayda bundan sonra üretilecek araçlarda hiçbir hak talep etmeyeceğim diye. Buna imza attırılıyor çünkü kanal diyor ki bana böyle bir imzayla gel, bunu bana devret diyor. Dolayısıyla bir telif hakları yasamız var. Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelerden farkı olmayan bir yasamız. Ama orada yapımcılar, kanallar bunu yapmıyorlar. Hukukun arkasından dolaşarak bir hakkı iyiliş etmiyorlar. Bir hakkı gasp etmiyorlar. Dolayısıyla atılan imzalar dolayısıyla biz şu an hiçbir eserden telif alamıyoruz. Yani biz meslek birliği olarak telif toplayamıyoruz aslında. Yeni çıkacak yasada bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Taslak yasada. Feragat edilemeyecek haklar diye tanımlanıyor. 4 hak. Umumu açık mahallelerde gösterim. Tekrar yayınlar, internet erişimi ve yeniden iletim. Bu haklar devredilemeyecek, sözleşmeyle devredilemeyecek haklar olarak sunulmak isteniyor ki ancak öyle korunsun. Çünkü bu ülkenin güçlüleri pek etik davranamıyor. Oyuncunun, yapımcının, senaristin hakkını vermek istemiyorlar. Ama bu yeni yasa çıkacak, yeniden kanalların baskısıyla ve yapımcıların bazı yapım meslek birliklerinin de tetikçiliğini yapmasıyla şöyle maddeler konmak istiyorlar. Televizyonlarda, dizilerde 5 yıl, sinemalarda 6 yıl telif alınmasın diye. Dünyada örneği olmayan, dünyada bir eser gösterildikten sonra ilk tekrarla birlikte başlar telif ödemeye. Bunun önünü kesmek istiyorlar. Çünkü 5 yıl sonra dizinin bir ticari getirisi kalmayacak. Dolayısıyla telif ödemeyecekler. Yine arka kapıdan dolaşarak, hukukun arkasından dolaşarak telif vermemenin önüne geçmek istiyorlar. Telif vermenin önüne geçmek istiyorlar. Umuyorum sizin istediğiniz gibi, yani eser sahiplerinin istediği gibi sonuçlanır. Ama işte maalesef sizin de dediğiniz gibi güçlü olan, bir şekilde para gücünü elinde bulunduran kişi ve kurumların müdahalesiyle ne kadar umut edebiliriz bunu bilemiyorum. Hikaye ve senaryo ilişkisini sormak istiyorum. Bazı durumlarda sanırım senariste bir hikayeyle gelen bir eser sahibi olabilir. Yani hikaye anlamında eserin sahibi senariste gelebiliyor sanırım. Değil mi? Sonra o senaryolaştırıyor. Burada bir işleme hakkı veriliyor senariste bildiğim kadarıyla. Sonra da filme çekiliyor. Burada gerçi telif alamıyoruz diyorsunuz ama burada normal şartlarda telif paylaşımı nasıl olur? Hikaye sahibinin her zaman bir telif hakkı oluyor mu? Normal şartlarda hani uygulanma ideal olsa, yoksa işledikten sonra tamamen senarist mi eser sahibi haline gelmiş oluyor? İşte yasada eser sahibi sinema eserleri, ki dizi filmlerde buna dahildir. Eser sahipleri, senaryo yazarı, diyalog yazarı, müzisyen, yönetmen ve varsa animatör. Eser sahibi bunlar ve bağlantılı hak sahipleri var. Oyuncular ve yapımcılar. Bunlar telif hakkı sahibi. Ama senaryo başlığı altında biz bunu öykü, tretman, diyalog yazarı olarak bölebiliyoruz. Dolayısıyla aslında öykü yazarı da senaryo başlığı altında tanımlanabilir. Dolayısıyla onun da telif hakkı var. Şu an alınamıyor ama var. Eserini kullanması için başka bir senarist ya da yapımcıya verdiğinde o öykücünün eser bedel hakkı var zaten. Eserinin kullanılması için bedel istiyor. Senaryo ilim ve edebiyat eseri kabul ediliyor. Yayınlanmış bir filmin içerisindeki senaryo sinema eseri. Onun başka bir hakkı var. Ama çekilmemiş bir şey, kitap gibi düşünün. Bu ilim ve edebiyat eseri sayılıyor. Dolayısıyla onun da ayrı bir hakkı var aslında. Onun işleme hakkını bir bedel karşılığı devredebiliyor öykücüde. Peki yabancı senaryolardan çok fazla uyarlama yapılıyor özellikle dizilerde. Burada orada yabancı asıl eser sahibinden izin alma kısmı nasıl oluyor? Hani biz diyoruz ya, biz telif hakkı ödemiyoruz, televizyonlar ödemiyor ama hani yurt dışında bir ülkede bu kurallar farklı, yani olması gerektiği gibi işleyen bir ülke diyelim ki. Onlar telif talep etmiyorlar mı devamında her tekrar gösterimde? Yoksa sadece bir kerelik bir anlaşma mı yapıyorlar? Onlar da bir devir mi yapıyorlar, hak devri? Veya kullanım hakkı mı veriyorlar? İşleme hakkı mı veriyorlar çeviri anlamında? Şimdi eserin burada yeniden yapılması için oradaki eser sahibi yapımcıya yetki veriyor. O yapımcı da ya da kanal buradaki bir ülkedeki işte bir yapıma, kanala bu hakkı devrediyor. Bunun karşılığında bir bedel ödüyorlar. Ama telif hakkı ile ilgili aynı bizim yaşadığımız sorunları yaşıyorlar onlar da. Gösterimlerden kaynaklanan haklarını alamıyorlar. Çünkü toplayamıyoruz. Çünkü Türkiye'de telif rejimi yok. Korsan yayınlanıyor. Kanallar bizimle masaya oturup bu paraları ödemiyorlar. Dolayısıyla onların için de biz yetkili olacağız. Dış ülkedeki insanlar için. Onları da toplayıp o ülkelere aktaracağız. Biraz da programın sonuna doğru gelirken bu işin eğitimi nasıl alınır? Alaylı mı daha çoktur senaristler arasında? Sinema, televizyon mezunları içinden mi daha çok çıkar? İyi bir senarist olmak isteyen bir genç ne gibi bir eğitimden geçmeli sizce? Tabii ki bir sinema okulunda okumak, bir bu işin aslını öğrenmek, temel bilgilerini öğrenmek için yeterli. Ama Sadece bir okulda okumak yeterli olmuyor. Kişinin kişisel bu konudaki ateşi diyelim, arzusu, kendini geliştirme isteği, bunlar çok daha önemli. Bir okul okumasanız bile bunu çözebilirsiniz. Ama okulda okuduğunuzda o onca yıl boyunca o alanda ilgilenmiş oluyorsunuz. Konsantre olmuş oluyorsunuz. Otomatikman beyin kırılımlarınız buna adapte oluyor. Yani tabii ki okulu tavsiye ediyorum ama okul artı kişisel gelişim diyebilirim. Peki bu alandaki iş olanakları yani sadece bağımsız çalışmaktan mı ibarettir? Yoksa herhangi bir full time tam zamanlı bir iş gibi bir olanak var mıdır? Ne bileyim yapım şirketinde veya başka bir şeyde. Bir de şunu sormak istiyorum. İşsizlik çok mudur senaristler arasında? Yani hani hiç iş alamayan ve hayatını bu işten senaristlikten idame ettiremeyip başka şeylerle uğraşmak zorunda kalmak durumu yaygın mıdır? Böyle bir veri var mı elinizde? İşsizlik yaygın. Çünkü bizim sektöre girişler çok sık oluyor. Her alandan girebiliyorlar. Biraz yazı yazıyor, biraz işte sinema eleştirmenliği yapmış, işte başka bir alanda, yakın bir alanda yönetmen, oyuncu bu işlere giriyorlar. Ama devamlılık açısından bir sıkıntı oluyor. Çünkü giren kişi sayısı çok fazla ama pasta dilimi o kadar yok. Dolayısıyla işsizlik bir büyük bir sorun. Çünkü üyelerimizin bir kısmı geçmişte üretim yapmış ama bir süredir üretim yapamıyor. Yani ürettiklerini satamıyor anlamında. Böyle bir sıkıntımız var. Çoğunluk bağımsız çalışıyor senaristler. Ama günlük diziler var. Sürekli yayınlanan her gün. Onların senaristleri çoğunlukla maaşlı çalışıyorlar. Sigortalı ve maaşlı çalışıyorlar. Onun dışında çok yok yani. Günlük diziler dışında maaşlı çalışan pek yok. Bunu göze alarak yani bu alana girecek olan gençler bunu düşünmeli. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Programımızın sonuna geldik katıldığınız için. Mücadele ettiğiniz konularda sonuç almanızı diliyorum ve tekrar görüşmeyi umuyorum sizinle. Çok teşekkür ediyorum ben de. Hoşçakalın. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bir kültür sektörü programının daha sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın. İyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü.